أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام حضرات علماء کرام, آج کی یہ خصوصی نشست جو صرف علماء کرام کے لیے منعقد کی گئی ہے, باہمی مذاکرے کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ایک کھلے ماحول میں بیٹھ کر آپس میں چند ضروری باتیں کر سکیں. میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکر گزار ہوں, ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اپنے قیمتی اوقات میں سے آپ حضرات نے یہ فرصت نکالی, اور دوسری طرف میں اس بات پر معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی, راستہ معلوم نہیں تھا تو بھٹک گئے, جس کی وجہ سے آپ حضرات کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد فرمائی ہے, اور اس ذمہ داری کی ادائیگی ہی میں علماء کے اونچے اونچے مقامات اور ان کے فضائل کا راز مضمر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اتنے سارے فضائل حضرات علماء کرام کو عطا فرمائے ہیں, اور ان کے قلم کی سیاہی سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات علماء کرام کو جو اتنے اونچے فضائل عطا فرمائے ہیں, ان فضائل کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے, اور انہیں جو محنت دی گئی ہے وہ بہت سخت ہے, اور انہیں جو کام دیا گیا ہے وہ کام بہت مشکل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں دین ہم تک پہنچایا, آپ حضرات سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. غالباً اگر زندگی کی ایک رات بھی ہم پر ویسی آ جائے تو ممکن ہے ہم برداشت نہ کر سکیں. جیسی راتیں پورے 23 سال کے عرصہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی, ایک رات, بلکہ اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا, اگر ہم پر 2 گھنٹے بھی ویسے گزر جائیں تو ممکن ہے کہ ہمارے قلوب پھٹ جائیں گے اور ہمارے دل پھٹ جائیں گے. ہم اپنے آپ کو انہی کی طرف منسوب کرنا پسند کرتے ہیں اور اس نسبت پر فخر کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, لیکن ہمیں کبھی بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلانا نہیں چاہیے. مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو, آپ سکون کی راتیں تلاش کریں, اگر سکون کے معنی وہ ہیں جو میں نے اور آپ نے لیے ہوئے ہیں تو وہ سکون وہاں نظر نہیں آتا. ہاں اطمینان تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے تھے, ورنہ جن صدموں کو میں اور آپ برداشت کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتے وہ وہاں روزانہ کا معمول بن چکے تھے. اور ان دردناک اور خوفناک حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک ہم تک پہنچایا اور قرآن پاک کی دعوت ہمیں دی. اس قرآن کا علم امت میں منتقل ہوا. اب جب امت اس قرآن کی دعوت دینے کے لیے کھڑی ہوگی تو اس پر بھی وہ سارے حالات یا ان حالات کا حق آئے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. مکی زندگی کے مشکلات آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ کیسی راتیں گزری, کیسے دن گزرے. آج تو انگلیوں پر افراد کی نہیں جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ اتنے ہیں, فلاں کے ساتھ اتنے ہیں. اللہ کے نبی کی 3 سال کی محنت میں صرف 30 افراد تیار ہوئے. صرف اسی بوجھ کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا, دنیا کے تمام انسانوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور دوسری طرف دعوت کا یہ انداز ہے کہ 3 سال کے عرصے میں صرف 30 آدمی ماننے والے ہیں پوری دنیا کے, 30 آدمی صرف. اس کے بعد پھر مدنی زندگی کا جہاد شروع ہوتا ہے تو اس جہاد کی مشکلات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے. کوئی جانے کو تیار نہیں, کوئی پہنچ گیا تو اب خطرہ ہے کہ کہیں واپس نہ ہو جائیں. آج کسی تنظیم یا جماعت میں سے 4 افراد نکل جائیں تو کتنی بدتری پھیل جاتی ہے اور کتنے الزامات اور کتنے اتہامات سر اٹھاتے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے, عزت بہت اونچی ہے. آپ کی جماعت میں سے 1000 میں سے 300 آدمی کٹے بھاگ کے جا رہے ہیں. اب کیا کیا ہوا ہوگا, کیا دل پر گزری ہوگی, کس انداز کا صدمہ آیا ہوگا, لوگوں نے کیا کیا باتیں بتائی ہوں گی, باقی 700 کے دلوں پر کیا حالت ہوگی, اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہی حال خندق کے موقع پہ ہوا, دیگر تمام مواقع پر بھی یہی صورتحال پیش آتی رہی, آتے رہے جاتے رہے. طرح طرح کی مشکلات ذاتی اور جسمانی اور ہر طرح کی ذہنی اذیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. محترم علماء کرام, ان دردناک راتوں میں جن میں آدھی راتیں تکلیفوں اور آہوں میں گزرتی تھیں, آدھی راتیں مصلے پر گزرتی تھیں, ان دنوں میں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر زخم کھاتے تھے, آدھی دنیا اس تاک میں لگی تھی کہ آپ کو قتل کر دے, آپ کو پکڑ لے, آپ کو گھیرے میں لے لے. چہرہ مبارک زخمی تھا, سر مبارک زخمی تھا, جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور تھا. طائف کے زخم الگ ہیں, بدر کی مشقتیں الگ ہیں, احد کے زخم الگ ہیں. پھر اس کے بعد منافقین کی وہ سازشیں تھیں جو ایک منٹ چین اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی, اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی. ان کے اتہامات تھے, ان کے الزامات تھے, ان کی سازشیں تھیں, ان کی شرارتیں تھیں. پھر اس کے بعد یہود اور مشرکین کا گٹھ جوڑ تھا جو ہر دم خوف کی کیفیت رکھتا تھا. پھر اپنے صحابہ کی تربیت کا معاملہ تھا, ان کے تزکیے کا معاملہ تھا, ان کی تعلیم کا معاملہ تھا, قرآن پاک کی حفاظت کا معاملہ تھا, جہادی جماعتوں کے جانے کا معاملہ تھا. 27 غزوات میں نکل گئے, سرایا بھیجتے رہے, اور یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام مکمل کیا اور یہ قرآن آگے بڑھا صحابہ کرام کی طرف. پھر صحابہ کرام نے بھی تو کوئی کم مشقتیں نہیں اٹھائیں. صرف ہم ہیں جو چاہتے ہیں دین کا کام کریں مگر کوئی تکلیف نہ آئے, قرآن کی دعوت دیں مگر کوئی مشقت نہ آئے, ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے, ہم پر کوئی الزام نہ لگائے, ہم پر کوئی تہمت نہ لگائے. ہم چاہتے ہیں ہم دین کا تو بھرپور طریقے سے کام کریں مگر ہمارے جسم پر کوئی زخم نہ آئے. ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے دین کی دعوت کا جھنڈا تو اٹھا کے کھڑے رہیں اور ہم اللہ کے دین کی عظمت اور اس کی سربلندی کے لیے محنت کریں مگر ہمیں ایک دن بھی گرفتاری نہ دیکھنی پڑے. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال, قیمتی 3 سال شاب ابی طالب کی گرفتاری میں گزر جائے. عجیب و غریب ہماری سوچ ہے, عجیب و غریب ہمارا انداز ہے. ہم اس رستے پہ چل پڑے ہیں جس رستے میں اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے, اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کی برکات کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں. اس لیے کہ امر بالمعروف بھی خطرناک ہے, نہی عن المنکر بھی خطرناک ہے، اور جب انسان کو صرف اور صرف اپنے بچاؤ کی فکر پیدا ہو جائے، اپنے دفاع کی فکر پیدا ہو جائے، تو نہ وہ صحیح معنی میں امر بالمعروف کر سکتا ہے اور نہ صحیح معنی میں وہ نہی عن المنکر کر سکتا ہے۔ سب سے بدترین فکر اور سب سے بری فکر جو کسی انسان پر طاری ہو سکتی ہے وہ اپنے بچاؤ کی فکر ہے اور اپنی تن آسانی کی فکر ہے۔ یہ فکر جس شخص پر بھی آ گئی اس پر خیر کے دروازے تیزی سے بند ہو جاتے ہیں۔ احمدہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جن لوگوں کو اپنی ذات کی اہمیت اور اپنے بچاؤ کی فکر پڑ جائے وہ اللہ پر بھی جھوٹے گمان باندھنے سے پرہیز نہیں کرتے، اور جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اللہ ابھی تو جوان ہے، شادی بھی نہیں دیکھی، ابھی سے ہمیں قتال دے دیا، مارنے کی باتیں کر رہا ہے، تھوڑی سی اور مدت۔ یہ بچاؤ کی فکر ایسی ظالم فکر ہے کہ انسان بچتا بھی نہیں، اس لیے کہ موت کا وقت اٹل ہے، جو مصیبتیں آنی ہیں وہ آ کر رہیں گی۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، آپ کہہ دیجئے کہ جو مصیبت لکھی جا چکی وہی پہنچے گی ہمیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی دینا چاہے تو اس کی بھلائی کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم جتنی احتیاطی تدابیریں کر لیں، اگر میری اور آپ کی قسمت میں چیر لکھی ہے تو ہمیں جانا پڑے گا، خواہ وہ جہاد کے جرم میں جانا پڑے یا کسی چوری کے الزام میں جانا پڑے، وہ کسی تہمت کے تحت جانا پڑے یا دین کا کوئی کام کر کے جانا پڑے۔ اگر احمد ابن حنبل جیسے اللہ کے اولیاء اور ائمہ اور حضرت امام ابو حنیفہ جیسے شخص اگر جیل کی کوٹھڑی میں جا سکتے ہیں تو ہمارے لیے کون سا ایسا عذر ہے کہ ہم صرف کسی کے ڈر سے دین کو بدلنا شروع کر دیں، دینی اصطلاحات کو تبدیل کرنا شروع کر دیں؟ ہمیں اپنے دین سے دستبرداری اسی لیے ہو کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے، کوئی نہیں بچ سکتا اپنے اس مقدر سے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے قرآن مجید نے اس لیے بیان نہیں کیے کہ اس کو پڑھ کر ہم کہیں کہ ہم نے قصہ یاد کر لیا، ایک ایک نبی کا دیکھتے رہے، ہر نبی کو گرفتاری کا سامنا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء پر جو آزمائشیں آئی ہیں قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا، اور ان آزمائشوں میں یہ بھی تھا کہ کفار انہیں گھیرے میں لیتے تھے، پکڑتے تھے، باندھتے تھے، مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہم پر تو یہ حالات آ سکتے ہیں، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو کچھ راتیں ہم پر ایسی آ سکتی ہیں کہ جن راتوں میں نیند کو ہماری آنکھوں کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ ہم نے وہاں جیل کی اپنے ساتھیوں کی راتیں دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان سے محفوظ رکھے، وہ ایسی مشکل راتیں ہیں کہ جن کا تصور کرنا انسان کے لیے محال ہو جاتا ہے، انسان اپنے کپڑوں تک سے محروم ہوتا ہے، انسان نیند نہیں کر سکتا، ہاتھ اوپر باندھ دیے جائیں گے اور پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے گا، پھر وہ بھی انسان ہے، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل مصائب کو اجر دیا جا رہا ہوگا تو یہ جو اہل عافیت ہیں جن کو مصیبتیں نہیں آئیں کہیں گے یا اللہ دنیا میں بھیج دے اور ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جائے، لیکن ہمیں یہ اجر ملنا چاہیے جو ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ کہا نہیں، وہاں تو کہتے تھے اللہ کوئی دور سے بھی کوئی نہ گزر جائے ہمارے، وہاں تو کسی بھی تکلیف کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم اپنے بچاؤ کی فکر میں رہے تو دین کے بچانے کی فکر کون کرے گا؟ اگر ہمیں اپنے دفاع کی فکر لاحق رہی تو اللہ کے دین کا دفاع کون کرے گا؟ اگر ہم کتاب و سنت کے وارث اور عالم ہو کر بھی صرف اپنے لیے عافیت کے راستے ڈھونڈتے رہے، آرام کے راستے ڈھونڈتے رہے، تو اس اللہ کے دین کے لیے مشکلیں کون برداشت کرے گا؟ عقبہ بن ابی معیط کے تھپڑ کیا صرف میرے نبی کے پاس چہرے کے لیے تھے؟ احد کے اندر لڑنے والے ابن قبیعہ کے پتھر یا صرف میرے پاک نبی کے چہرے کے لیے تھے؟ میرا اور آپ کا چہرہ ان کے چہرے سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ ضروری ہے؟ میرے اور آپ کے اوقات ان کے اوقات سے زیادہ ضروری ہے؟ میری اور آپ کی مصروفیات ان کی مصروفیات سے زیادہ ہیں؟ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ ہر شخص بچنا چاہتا ہے، حالانکہ میری اور آپ کی تمنا یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے چہروں پر بھی زخم لگے، اس لیے کہ جس کو جہاد کا زخم لگے گا قیامت کے دن وہ اسی زخم کو لے کر اللہ کے حضور آئے گا. حدیث شریف سے ثابت ہے جب اللہ کے نبی حوض کوثر پہ پانی دے رہے ہوں گے چہرہ مبارک زخمی ہوگا. میرے اور آپ کے شرم کا مداوت تو یہ ہے کہ تب میرے اور آپ کے زخم سے بھی خون بہ رہا ہو جس طرح مولانا یوسف لدھیانوی شہید کے زخم سے بہ رہا ہوگا, اور وہ معطر خوشبو آ رہی ہوگی جو حدیث شریف میں آئی ہے اللون لون الدم ریح ریح المسک, کہ شکل تو اس کی خون کی ہوگی لیکن خوشبو مشک کی آئے گی. اب اللہ کے نبی بہتے خون کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں پیالہ دے رہے ہیں اور ہمارے چہرے پہ کریم لگی ہوئی ہے کہ کوئی دانا نہ نکل آئے. کہاں کھڑے آج ساری امت پر سے تمام مسائل ہٹ چکے ہوتے اگر مسجد کے ممبر سے جہاد کی وہ دعوت دی جاتی جو مسجد نبی کے ممبر سے دی گئی. ہم تو غلطی سے اگر جہاد کا نام زبان پر آ جائے تو اس کی بیسیوں قسمیں نکال. اس دن میں کسی کے بیان میں بیٹھ گیا تو اتفاقاً وہ فرما رہے تھے کہ حضرت علی کو تین چیزیں پسند تھیں, اس میں سے ایک الصیام فی الصیف گرمیوں میں روزے, القتال فی الصیف تلوار سے لڑنا. جیسے ہی ان کی زبان سے نکلا فرمایا بھائی لڑنے کا نام جہاد نہیں ہوتا, جہاد نفس سے بھی ہوتا ہے, سر سے بھی ہوتا ہے, پاؤں سے بھی ہوتا ہے, جسم کے سارے اعضاء گنتی اس سے بھی ہوتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے. پھر کیا طریقہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ جہاد ہر چیز سے ہوتا ہے؟ پھر کیوں اپنے صحابہ کو کٹانے کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ اگر گھر بیٹھے مسجد نبوی میں جہاد کے سارے فضائل حاصل ہو سکتے تھے تو اللہ کے نبی کیوں گئے تھے؟ آپ بتائیں تو صحیح. اگر علماء کرام کو تو پتا ہے, عوام کو تو پتا نہیں, علماء کرام کو تو معلومات ہیں ساری کہ اللہ کے نبی کیا کرنے گئے تھے. آپ جانتے ہیں غزوہ بدر دفاعی تھا یا اقدامی تھا؟ علماء نے لکھا ہے اتفاق کیا کہ اقدامی تھا, فتح مکہ اقدامی تھا. اللہ کے نبی لڑنے گئے تھے نا, جب وہ لڑنے گئے تھے تو میں اور آپ کیوں نہ جائیں لڑنے کے لیے؟ پھر سب علماء کرام کو پتا ہے کہ جتنی بھی شرعی اصطلاحات قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں, ان کے شرعی معنی بھی ہوتے ہیں, اور کبھی بھی کوئی عالم لغوی اور شرعی معنی کو آپس میں خلط ملط نہیں کرتا. نماز کے لغوی معنی قرآن میں استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ماں کالا صلاۃ عند البیت اللہ مقام و تصدیہ, مشرقین کی نماز تالیاں اور سیٹیاں تھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر رحمت بھیجتے ہیں یا رحمت کی دعا کرتے ہیں, یہاں بھی یصلون کا لفظ آیا صلاۃ. اسی طرح اور بھی یہ لفظ قرآن پاک میں جگہ جگہ استعمال ہوا. اب اگر کوئی عالم بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہے کہ نماز پڑھو صلاۃ پڑھو یا ایھا الناس صلوا, لوگوں نماز پڑھو تو کوئی پوچھے حضرت کون سی نماز, صلاۃ المشرکین پڑھوں یا صلاۃ اللہ پڑھوں یا صلاۃ الملائکہ پڑھوں یا صلاۃ المومنین پڑھوں یا صلاۃ المنافقین پڑھوں یا صلاۃ الحیوانات پڑھوں یا صلاۃ الطیور پڑھوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت میں لفظ صلاۃ ان تمام کے لیے استعمال ہوا ہے. وہاں آپ فرمائیں گے کہ نہیں بھائی, صلاۃ کے لغوی معنی استعمال ہوئے اس کے الگ فضائل, لیکن صلاۃ کا شرعی معنی یہ ایک فریضہ ہے جو قطعی فریضہ آسمان سے آیا, اور وہ عبادت مخصوص نماز کی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے. خبردار اگر کسی نے اس کے معنی کو خلط ملط کیا. حج, اگر کوئی آدمی کہے کہ حضرت حج کون سا جو مشرکین کرتے تھے, یا سبحانی فی اللہ, یہاں بھی تو حج کا ماتا استعمال ہوا, حجت سے آیا ہے. کون سا حج؟ قرآن و سنت میں حج کئی معنی کے اندر استعمال ہوا. ہم کہیں گے نہیں بھائی, لغوی معنی کے اپنے اپنے فضائل ہوں گے, شرعی معنی حج کا خاص دنوں میں خاص عبادت ہے, وہی کرنی پڑے گی. صرف ایک جہاد ہے. جو آدمی بھی جہاد کو بیان کرے گا اس کے شرعی معنی اور لغوی معنی کو یوں خلط کر دے گا کہ آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد جہاد و قتال کی منکر ہے. آپ میرے ساتھ چلے, میری بات کو مبالغہ نہ مانے, ہم گلیوں میں کنڈے کھٹکھٹائیں گے, لوگوں سے پوچھیں گے, لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جہاد و قتال اسلام کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ہے, پتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جب بھی جہاد بیان ہوگا اس کے لغوی اور شرعی معنی یوں خلط ملط کر دیے جائیں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل جہاد کون سا ہے. اور یہ ظلم اتنی تیزی سے ہوا, حالانکہ آپ جانتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس زمانے میں ان کے الفاظ بھی یہی کہ جہاد بمانا قتال اسلام کے قطعی فرائض میں سے نماز روزہ حج زکات کی طرح فرض ہے, جس کا منکر کافر ہے. یہ مفتی صاحب کے رسالے میں لکھا ہوا, بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے. اس سے پہلے پھر تمام فقہا یہی الفاظ لکھتے رہے, کسی کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں. ابھی ہمارا وہاں سرات میں دورہ تفسیر ہوا, وہ آیات جہاں جہاد قتال کے معنی میں آیا ہے اور جہاد کے شرعی معنی قتال فی سبیل اللہ ہیں, 484 آیتیں تلاش کی اور لوگوں کے سامنے آئیں اور پتہ چلا کہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی آیتوں کی تعداد 1250 ہے اور ان میں سے 450 سے زائد آیات قتال. پھر اگر اللہ کے نبی نے قتال نہ کیا ہوتا تو ہمیں شک پڑتا کہ قتال کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کر کے بتا دیا نا لڑکے، اب تو کوئی اشکال نہیں رہا ہمارے لیے. اور تو اور کچھ کو بھی پتا ہے جہاد کسے کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں مجاہدین پہ پابندی لگاؤ، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا یہ جو فلاں جہاد فلاں جہاد فلاں جہاد کہہ رہے، اس کو پتا ہے لڑنے والوں پہ پابندی لگاؤ، جو اتنا عرف عام ہو کہ دنیا کے کافروں کو بھی پتا ہو اور وہ عرف عام ہمیں پتا نہ ہو، کتنے بڑے افسوس کی بات ہو. اب میں علماء کے سامنے ایک چھوٹی سی گزارش کروں، دیکھیں دین کو تحریف سے بچانا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ نہیں. میں ایک چھوٹی سی تقریر کر رہا ہوں آج، گرات جگہ سناتا ہوں، آپ بھی سنیں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں ٹھیک ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں غلط ہے. سنیں گے آپ میری تقریر تھوڑی سی؟ دیکھیں سنیں بھائی مسلمانوں، نماز اسلام کی اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. قرآن مجید میں 80 سے 82 جگہ پہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے خود پڑھ کے بتائی، اور 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز بھی چھوڑ دے گا کفر کا فعل کرے گا، کفر کا عمل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، غور سے سنیے گا، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو. اس سے معلوم ہوا کہ نماز چھوڑنے سے انسان شرک کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. اور نماز دین کا ستون ہے، اور جو اس کو قائم رکھے گا اس کا دین قائم رہے گا، جو اسے گرا دے گا اس کا دین جو ہے وہ گر جائے گا. اور نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اسلامی فرائض میں سے عام ترین فریضہ ہے. لیکن ضروری نہیں کہ روز ہم مسجد میں جائیں، میں جو یہاں بیٹھا تقریر کر رہا ہوں اور میں درمیان میں اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نماز ہے، کیونکہ صلاۃ درود و سلام کو بھی کہتے ہیں، اور جو میں بیٹھ کے ابھی ذکر کروں گا اس پر بھی صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے، تو سارے اس کو بھی کر لیا کریں. میری تقریر ٹھیک ہے غلط؟ صحیح بتائیں، غلط فتوا دیں آپ، تقریر صحیح ہے غلط؟ ساری باتیں میں نے قرآن بتایا، حدیث بتایا، سب کچھ بتایا، آخر میں لغت کی بات کی، کیا غلطی کی میں؟ میں نے شرعی معنی اور لغوی معنی کو ختم کیا نا، یہی جرم کیا نا میں نے، یہی جرم جہاد کے ساتھ جب ہر ممبر پہ ہوگا، ہر جگہ پہ ہوگا، بتاؤ اللہ کے دین کے فریضے کے ساتھ کتنا بڑا زیادتی. المجاہد من جاہد نفسہ، اللہ کی قسم یہ حدیث صحیح ہے، مگر یہاں جہاد کے لغوی معنی بیان کیے گئے، اس کو الگ رکھو، اس کو الگ کبھی بیان کرو، آپ اعلان کرو کہ آج میں جہاد کا لغوی معنی بیان کر رہا ہوں، اس پر آپ ساری چیزیں لاؤ، چاہے تم بھی جہادن کبیرہ بھی لاؤ، تمام وہ مکی آیات لائیے اور تمام چیزیں بیان. لیکن جس دن آپ جہاد بمانہ قتال بیان کر رہے ہو، اس دن اگر آپ نے اس معنی کو اس میں ڈالا تو یاد رکھیے قیامت کے دن شہداء کا ہاتھ ہوگا اور اس طرح بیان کرنے والوں کا گریبان ہوگا. لوگ کٹ کے اللہ کے نبی کے صحابہ کے جسموں کے ٹکڑے نہیں ملے، وہ گھوڑوں کے نیچے روندے گئے، اللہ کے نبی زخمی کھڑے، اور ہم دونوں معنی کو خلط مل کر کے کہتے ہیں نبی آپ زخمی کھڑے رہو، مگر آپ کا جہاد جہاد اکبر ہے اور میں گھر بیٹھا ہوا جہاد اکبر کر رہا ہوں. آپ کے دل گردے پر بھی فخر ہے، اللہ نے کتنا بڑا دل دیا، نبی کا جہاد چھوٹا جہاد اور میرا گھر بیٹھ کے جہاد بڑا جہاد، اور بچے بچے کو ہم نے رٹوا دی یہ بات. حالانکہ جہاد سے تحریف کا دروازہ بند کرنے کے لیے قرآن نے انتظامات، مثلا سورة الانفال، قرآن کی سورت ہے، مانتے ہیں آپ حضرات؟ الانفال جمع کا صیغہ نفل کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ جی مال غنیمت. یہ مال غنیمت کس جہاد میں ملتا ہے؟ لڑائی والے میں ملتا ہے یا زبان والے میں یا فلا فلا میں ملتا ہے؟ بتائیے. یہ قرآن نے تحریف کا دروازہ بند کے سورت کا نام رکھ دیا کہ تم جہاد کے پیسیوں معنی بتاؤ، جب سورت کا نام لوگے تو جہاد کے معنی متعین ہو جائیں. سورة الفتح، سورة النصر، سورة الممتحنہ، سورة توبہ کا نام سورة فاتحہ، سورة انفال کا نام سورة البدر، سورة محمد کا نام سورة قتال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورتوں کے نام ایسے رکھ چھوڑے. اور پھر اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو قتال پر اُبھاریے. اب جب ایمان والوں کو قتال پر اُبھاریں گے، لفظ قتال لایا گیا، تحریف کا دروازہ بند، کتب علیکم القتال فرمایا، تحریف کا دروازہ بند، پھر پورے مدینہ منورہ کو دیکھ لیجیے، صحابہ کے عرف عام کو دیکھ لیجیے، کسی بچے نے بھی جہاد کا کوئی اور معنی نہیں سمجھا تھا کبھی بھی. باقی لغوی طور پہ جہاد استعمال ہوا ہے، اور معنی وہ لفظ صلاۃ بھی ہوا، لفظ صیام بھی ہوا، لفظ حج بھی ہوا، تمام چیزیں ہوئی، لفظ اسلام و ایمان بھی ہوا، لیکن اس کی اصلی بارہ تبدیل ہو جائیں گے کیا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. آج پوری امت مسلمہ کو جنگ کا سامنا ہے، لڑائی کا سامنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کی لڑائی توڑنے کے دو طریقے بتائے. جب کافر جنگ پر تل جائیں اور تمہیں مارنے کے اعلانات کر رہے ہوں تو دو کام کر لو، اللہ ان کی جنگ کو توڑ دے گا. پہلا کام، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے نبی آپ خود لڑنے کے لیے نکلیے، یعنی علماء کو نکلنا پڑے گا. دوسرا، وحرِّض المؤمنین، ایمان والوں کو بھی ابھاریے. نتیجہ کیا ہوگا؟ عصا اللہ، آپ جانتے ہیں عصا قرآن میں آ جائے اور اس طرح اس قرینے پر ہو تو یقیناً کے معنی میں ہوگا، عصا اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ روک دے گا. اور یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی؟ جب کافر لڑنے کی تیاری کر رہے تھے اور ان کی تیاری عروج پر تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کی جنگ روکنے کا طریقہ مذاکرات نہیں ہے، صلح نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، باہر نکلنا ہے، آپ نکلیے، ابو سفیان نہیں آ سکے گا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا، صحابہ ابھی شکست سے دل ٹوٹے ہوئے تھے، زیادہ لوگ نہیں نکلے، 70 آدمی نکلے، صحابہ کی ترتیب بھی دیکھ لیجیے، سب سے پہلے 313 نکلے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے نصرت دکھائی، جماعت بڑی ہو گئی، احد کے اندر 1000 نکلے، 300 ہٹ گئے، 700 رہے. اس کے بعد جب یہاں شکست ہو گئی، ہمراء الاسد میں صرف 70 نکلے ہیں اور بدر صغرہ میں بھی 70 گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 70 کی برکت سے تمام مشرکین کے قبائل کو روک دیا اور ابو سفیان کو وہاں آنے کی ہمت تک نہیں، ہمت ہوئی ابو سفیان کو آنے کی. آپ پرانی نسخے تو دیکھیں، صحابہ کرام کی لاشیں کٹی پڑی ہیں، ان کے جسم ٹوٹے ہوئے ہیں، دل زخمی ہیں، اور قرآن کہہ رہے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غالب تم ہو چکے ہو. یہ آیتیں احد کے موقع پہ نازل، اور جب فتوحات مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ نے خوشیاں نہیں منانی، استغفار کرنا ہے. اور جب دشمن طاقت کے ساتھ آ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے رکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ذرا ٹھنڈے پڑ جاؤ، یوں کہو کہ اب ہم لڑنے والے نہیں ہیں تو پھر ہمیں کافر معاف نہیں، لڑنے نکلیے تو اب وہ نہیں لڑ سکے. تو اگر آج بھی ہم مسلمان لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوں تو کافر نہیں لڑ سکے گا. اور اگر ہم بچاؤ جان بچاؤ دفاع ان امور کے اندر ہم مبتلا ہو گئے تو میرے بھائیوں کو لڑنے آئے گا اور ہمیں ختم کرے گا، اور ہمیں گھر بیٹھ کر ان مصیبتوں کا سامنا ہوگا. جن مصیبتوں کو اگر ہم میدان جہاد میں سہتے تو فرشتے بھی ہمارے ساتھ رہیں. میری علماء کرام سے درخواست، جن حضرات نے تربیت نہ کی ہو اللہ کے لیے اب دیر نہ فرما، بڑی جنگ شروع ہو رہی ہے، ایک بڑی لڑائی اور ایک بڑی جنگ تو پوری دنیا میں شروع ہو چکی، اور اس وقت تمام مسلمانوں پر ضروری ہے اور تمام مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ جہاد کی تربیت کریں. آج تو صدر صدام حسین بھی جہاد کی دعوت دے رہے ہیں، ایک زمانے انہوں نے بھی پابندی لگا دی تھی اپنے ملک میں، جہاد کا نام لینے والے کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا، گھوڑے مارے جاتے تھے، وہ وہاں سے ملک بدر کر دیا جاتا تھا، دھکے دیے جاتے تھے. جو علماء جہاد و قتال پر بیانات کرتے تھے انہیں جیلوں میں ٹھوسا جاتا تھا، اور 20-25 سال وہ بیچارے قید میں رہتے تھے. اب جب اپنی حکومت کا مسئلہ آیا تو فرما رہے ہیں کہ ساری امت میرے ساتھ جہاد میں کھڑی ہو جائے. یاد رکھنا، دنیا کے یہ سارے حکمران جو جہاد پر پابندی کی بات کرتے ہیں خود جہاد کا اعلان کریں، اور اگر یہ اعلان نہ بھی کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مستقبل میں جہاد کا انتظام موجود ہے، امام مہدی آئیں گے یا حضرت عیسیٰ آئیں گے، جو بھی آئیں گے سارا قتال ہی ہوگا، جہاد ہی ہوگا. اس وقت اگر ہمارا نام تعویلیں کرنے والوں میں لکھا گیا تو ہم بہت گھاٹے اور خسارے میں چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے جہاد کے شرعی معنی کو اس طرح سے بگاڑا کہ مسلمان مر گئے اور انہیں جہاد کے معنی کا بھی پتہ نہ ہوا تو وہ کفر کی موت مریں گے، اس لیے کہ جہاد کا منکر کافر ہے اور ان کے اس کفر کی موت میں ہم بھی ذمہ دار ہوں گے، شریک ہوں. تو آپ ذرا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تربیت کریں گے، تربیت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور دوسرا ایک وعدہ فرمائے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن جہاد کے موضوع پر بیان فرمایا کریں گے اپنی مساجد میں، ہمارے ساتھ آئیں، درس قرآن دیں مختلف جگہوں پہ، ایک ایک آیات قتال میں سے ایک ایک لیں. اب تو ساری مرتب ہو گئی الحمدللہ، 484 آیات مدنی اور ایک آیت مکی، جس کے بارے میں مفسرین میں سے اکثر کا اتفاق ہے کہ وہ مدنی ہے کیونکہ اس میں ہجرت کا تذکرہ ہے. اس طرح کل 485 آیات قتال اب چھانٹ لی گئی، الگ ہو گئی، ممتاز ہو گئی، ان کے اوپر نشانات لگا دیے گئے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی جائے. اب امت میں یہ جو طبقہ تیار ہوگا اب اس کی تقسیم یوں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیادت تو فراہم کرے گا شام کے علاقے سے، ملک شام کی طرف سے قیادت فراہم ہوگی، اور یہ حجاز کا علاقہ اور یہ سارا وہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں اتریں گے. افرادی قوت جو فراہم ہوگی وہ خراسان سے ہوگی، اور ہم بھی خراسان کا حصہ ہیں، تو اس افرادی قوت میں ہمارے بیٹے بھی شامل ہوں، ہمارے پوتے بھی شامل ہوں، ہمارے بھائی بھی شامل ہوں، ہماری مسجد کے لوگ بھی شامل ہوں. تو کمیٹیوں کا ڈر دل سے نکال کے، کسی کی پابندی کا ڈر سے نکال کے، قرآن کی دعوت دینا دنیا کے کسی قانون میں جرم نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا دنیا کے کسی قانون میں جرم نہیں ہے. اور اگر اس جرم کی پاداش میں ہم پر کوئی مشکل آ بھی گئی تو وہ مشکل اللہ کے رستے میں ہوگی, ہمیں اس پر اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور ہمیں اس اجر کی ضرورت ہے اس لیے کہ آخرت کی مشکل منزلیں شروع ہونے والی. تو آپ حضرات جہاد کی دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ؟ کون سی وہ, جیسے میں نے نماز پر بیان کیا ویسے ہی جی, اکثر جہاد پر بیان تو ایسا ہی ہوتا ہے, خوب تقریریں کر کے آخر میں کہتے ہیں یہ جو میں بیٹھا ہوں نا یہ بھی جہاد ہے, اب جو میں گھر جا کے لیٹوں گا وہ بھی جہاد ہے, فلاں میں مانتا ہوں جناب آپ کا جلنا بھی جہاد, آپ کا اٹھنا وہ لغوی جہاد ہے, وہ آپ سارا دن کیجیے, کیونکہ لغوی جہاد مشرک بھی کرتا ہے, مشرک بھی کر سکتا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر تمہارے ماں باپ جہاد کریں اس بات پہ, جہاں بھی کوئی ایسی کوشش جس میں کوئی مد مقابل موجود ہو اس کوشش کو عربی میں جہاد کہتے ہیں, وہ کوشش مسلمان کرے وہ کوشش کافر کرے. قرآن پاک میں کہا گیا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا, لیکن وہ جہاد کا دوسری کا بھی اگر وہ اس بات پہ زور دے, اس بات پہ وہ جہاد کرے کہ تم نے جو ہے وہ شرک کرنا ہے, تو پھر ان کے جہاد کو نہیں ماننا. تو جہاد کے لفظ تو مشرک کے لیے بھی آ گیا, تو پھر کبھی مشرکوں والا جہاد نام شروع کر دیں, کیونکہ یہ بھی جہاد تو وہ بھی جہاد تو یہ بھی جہاد. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ جہاد لغت اس کا کوئی اختصاص مسلمان کے ساتھ نہیں, وہ کافر کرے وہ مسلمان کرے کوئی بھی کرے, وہ لغوی استعمال ہے. جیسے لفظ سیام ہے, اب عربی زبان میں آج کل سیام اور امساک یہ قبض کے مریض کو بھی کہتے ہیں, تو جس کو قبض کا مرض ہو جائے مسلمان ہو یا کافر, اس کو کہیں گے اس کو امساک ہو رہا ہے, تو اب اس کے معنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ روزے دار بن گیا اور اس نے وہ شرعی امساک کیا. تو اس لیے مہربانی کیجیے بہت ہو, اپنے اکابر کی تاریخ پڑھیے, محدثین میں سے کوئی ایک نہیں ملے گا جو غیر مجاہد. آپ اسماء الرجال کی کتابیں کھولیں, میں انشاءاللہ عرض کروں گا دعوے کے ساتھ کہ آپ کو کوئی ایک بھی غیر مجاہد نہیں ملے گا. صرف امام بخاری کو لے لیجئے, امام بخاری کی تیر اندازی, ان کی تلوار بازی, ان کی رات کی ورزشوں پر باقاعدہ باتیں کی گئی. ہم نے ایک زمانے میں ایک استاد کو بلایا سری لنکا سے, ہم نے کہا کہ لوگوں کو سکھاؤ, ٹریننگ دو, تربیت دو, طرح طرح کے. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں سینہ بسینہ یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جس آدمی نے دین کا کام کرنا ہو اور وہ چاہتا اس کی صحت بھی اچھی رہے, تو وہ رات کو الٹا ہوا کرے, سر نیچے کرے اور ٹانگیں اوپر کرے, کیونکہ امام بخاری یہی کرتے تھے تو تھوڑی دیر میں تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. اور پھر جس نے 5 گھنٹے کے مطالعے کے بعد 3 منٹ یہ کام کیا, سر پر زور دیا, خون کی وہ جو تھی دوران الٹا ہوا اور ساری ترتیب بھی, تھوڑی دیر میں تھکاوٹ ختم ہو جاتی. پھر امام بخاری کے واقعات کے تیر مارا, پھر اس کا کیا جواب دیا, پھر یہاں تک کہ ان کی جو تلوار تھی اس کو عام آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا اور امام صاحب اسے اٹھا کے گھمایا کرتے تھے. اور امام بخاری کے استاد احمد سلماری کا وہ نیزہ جس کے ذریعے سے وہ 40 آدمی اسے مقابلہ فرمایا کرتے تھے, وہ آپ حضرات کے سامنے فقہائے کرام میں سے آپ دیکھ لیجیے, اور صوفیاء کو آپ دیکھ لیجیے, امام غزالی کو دیکھ لیجیے, اور لوگوں کو, یہ سب کے سب لڑنے والے لوگ تھے اللہ کے رستے. اس لیے انہوں نے جہاد کے معنی بیان کرتے ہوئے لغوی بھی ساتھ کر کے, اس لیے ان کو پتا تھا کہ اصل جہاد سے کوئی نہیں رکنے والا, سب نکلیں گے. یہ تو ہم ایسے دور میں پیدا ہو گئے جب مرزا قادیانی کے منحوس اثرات نے سب کو گھیرے میں لے رکھا, دل و دماغ صدمے کی حالت میں ہے, اور ہمیں ایک واضح بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ نے قتال کو جہاد کہہ دیا اور نبی لڑنے کے لیے نکل گئے تو معنی متعین ہو گیا, آپ کسی اور فلسفی کی اس میں ضرورت رہی نہیں. لیکن نہیں سمجھ میں آتا, اس لیے کہ قادیانی کے گہرے وساوس ہمارے دل و دماغ پر ہیں. تو مہربانی فرمائیں گے خالص جہاد بیان فرما دیں گے آپ حضرات, آپ اگر یہ بیان فرمائیں گے اللہ آپ کو آگے مورچوں پہ لڑنے والوں کا اجر نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے اپنے آپ کو مجاہد نہ قرار دے دیا گھر بیٹھے, آپ مجاہدوں سے بھی افضل انشاءاللہ, علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گی, لیکن آپ اپنے کام کو جہاد نہ فرمائیں مہربانی کر کے. وہ کہیں علم, کہیں علم کے فضائل ہیں, تزکیہ کے بے شمار فضائل, تزکیہ نفس ویسے فرض ہے مسلمان کے اوپر, اب ہر چیز کو جہاد ہی قرار دینا ہے. میں ایک حکیم صاحب سے دوائی لینے گیا, نام پوچھا تو پہلے تو نہیں پہچانا, نام پوچھا تو پتہ چل گیا کہ جہاد سے تعلق ہے. کہا مولانا یہ جو میں یہاں دوائی دے رہا ہوں نا یہ بھی جہاد ہے. میں نے کہا کہ انصاف بس کرو یار, پہلے بیمار ہیں الٹا پریشان کرتے ہو, کیا ہر چیز کو جہاد کہتے ہو آپ لوگ؟ میں نے کہا کیسے جہاد ہے آپ کا یہ؟ کہتے کل ایک عالم آئے تھے وہ بخاری پڑھاتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, میں نے ان کا علاج کیا وہ چل پڑے, یہ جہاد نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا جہاد نہیں, یہ خدمت ہے. کیا کہاں سے جہاد ہو گیا؟ کیا جہاد کیا تم نے؟ کس کافر کو قتل کیا؟ ایک عالم کا علاج کرنا تو جہاد بنا رہے, یعنی ایسا لفظ عام ہو گیا. آپ یقین نہیں کریں گے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, یہاں تک کہ ایک ہندو نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ انڈیا میں تھا, کہا یہ جو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں نا یہ بھی جہاد, ہندو سپاہی پولیس والے, اتنا ہم نے اس لفظ کو رولا, اتنا رسوا کیا کہ حلال کمانا بھی جہاد بنا. بابا حلال کمانے کے الگ فضائل, علم پڑھانے کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, حد نہیں ہے. اب اس کو بھی جہاد قرار دینا, تزکیہ کے بے شمار فضائل ہیں، تزکیہ نفس مجاہد کے لیے بھی ضروری ہے، اگر مجاہد اپنے دل میں ریا اور تکبر لے کے جائے گا اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، سب مانتے ہیں۔ ذکر ہر چیز کی بنیاد ہے، اصل ہے، ذکر کے بغیر نہ نماز ہے نہ جہاد ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے، ذکر کائنات کی حیات ہے اور ذکر ایمان کی اصل ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے مگر ذکر نہیں، اس کا ایمان ناقص، جو جہاد کرتا ہے اور اس کا دل ذاکر نہیں، اس کا جہاد ناقص، اس لیے کہ ذکر روح ہے لیکن ذکر جہاد تو نہیں ہے۔ جہاد تو الگ فرض ہے، آپ ہر چیز کے الگ فرائض بیان کریں۔ ہر چیز کو جو آپ نے جہاد قرار دے کے خود کو بھی دھوکے میں رکھ لیا اور دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالا، اس کا کیا فائدہ کسی کو مل سکتا ہے؟ کسی کو نہیں مل سکتا۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے قریبی یہاں آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے آخر میں باقاعدہ جہاد میں ہاتھ دیا، تشکیل کی، شہادت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، مانا متعین کر کے دنیا سے رخصت۔ اب ہمارے لیے اپنے اکابر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ میں اسوہ حسنہ ہے، ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ حضرات وعدہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے خالص معنی بیان فرمائیں گے، کوئی چیز خلط نہیں کریں گے اس میں انشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر دے گا اس کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے، تکبر سے بچا لیجیے، بزدلی سے بچا لیجیے، کفر سے بچا لیجیے، شفاق نفاق سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں جہاد کی سبیل اللہ کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، کرنے کی، کرانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اسی فریضے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے اور شہادت کی میٹھی لذت والی موت ہمارا مقدر فرما دیجیے۔ ہمیں غفلت کی موت سے بچا لیجیے، کفر کی موت سے بچا لیجیے، نفاق کی موت سے بچا لیجیے، بستر کی موت سے بچا لیجیے۔ یا اللہ مشقتوں کا دروازہ کھولنے والی موت سے ہمیں بچا لیجیے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ، جو باتیں عرض کی ہیں یا جو سنی ہیں ان کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے، ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ، مجاہدین کو افتراق سے بچا لیجیے، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما دیجیے، جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے یا اللہ مجاہدین کی بھرپور نصرت فرما دیجیے، افغانستان میں، کشمیر میں، چچنیا میں، بوسنیا میں، فلسطین میں، ہر جگہ مجاہدین کی خصوصی نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ قیدیوں کی رہائی کا بندوبست فرما دیجیے، جو قیدی جہاں بھی گرفتار ہیں یا اللہ، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، گوانٹانامو بے میں، جہاں جہاں بھی گرفتار ہیں، ان سب کو رہائی عطا فرما دیجیے، ان تک خصوصی روزی پہنچا دیجیے۔ جتنے دن کی جیل میں مقدر ہیں ان کے ایمان، صحت، نظریات کی حفاظت فرما دیجیے۔ جو ان پہ ظلم کریں ان کے ہاتھ توڑ دیجیے۔ جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کریں یا اللہ ان پر خود برائی کو مسلط فرما دیجیے۔ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے نظریات و جذبات کی حفاظت فرمائیے، اور انہیں خیر و عافیت کے ساتھ دوبارہ ان کے گھروں میں اور میدان میں آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ان کی رہائی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اس عادت میں شرکت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کے شرور، فتن سے، الحاد سے، تحریف سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے، تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دیجیے، دین کے تمام کاموں کو جاری ساری فرما دیجیے، آپس کے ٹکراؤ سے بچا لیجیے، کسی بھی کام کو اس کی شرعی حیثیت سے زیادہ یا اللہ اس میں مبالغہ آرائی سے بچا لیجیے، الحاد سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، دین کی دینی فضائل میں خلط مت سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ، شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما دیجیے، ان کے گھروں کی کفالت اعانت فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری سب کی، یا اللہ، ہم سب کی رہنمائی فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم۔